ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي صفات الصلاة تكون لنا رسالة لابن أبي زيد الخيرواني أمي بي الله جل وعلا عندما فتح جمعنا الله كفتا فمدما ثم تقف أحسن بتكبير أبناني سجدك ابن كملو كرة كفق الله أكبر فتجلس البصرة كيسي فتثني رجلك اليسرى في جلوسك Obmana inuman sen ibo shene misigra ibi inuman sen shene ki isiboka baina sajdatay sujudu flan nyoganche wa tamsihu yumna Obmana kini sen ibo turu kini sen ibo turu wa kutuna asabiha il ard Obmana kini sen tega konna nuno olube da duguma ina bo sen woni konana olube da duguma وترفع يديك الى الارض على ركبتيك هو من ابي بول فلا قرتا كادا اتمر فلاكا مي سيغرا سجود فلا نيوچه سيغ چوك مي فرانيو كه ابي بول فلا قرتا كو دا ورو سانف ثم بس الثانيه كما قلت اولا تو اتلا غا سجود فلا ما كه انا فويت نا كه چوغا منا سجود فلا لا ثم تقوم الارض Obmana kofe ibi sura ka wuli ka bo duma ka bo sujudila kama anta mu'tamidan alayka Obmana bi wuli ki jo bi ti fi bulo wa ka wuli ki jo la tarji'u jalisan taquma bi julus Obmana ikana sidi ki sigi ka sura ka wuli kana fo sigrim be na be fuma ka fo jilsatu al istiraha Obmana ni ibora sujudula niba ka taga jogo flana ale ka foto wala ibe wuli direte ma kasro ima sili wara keble kada ka riwanu nana riwanu nu faranyo ko ali sibia ni wuli chugula riwado ya ira ka fo kala kara ga sabo dun kana man ci ba ma be wuli direte ma ni be wuli kabo yani sujudla jogo fala bane kata flana na kasro umasigi ere wana moyel buni jire ka arsado radi allah anhu ali anya fo ni fo chugala ko sabo ko wuli kali ala kra ala kra be wuli nay tentru go flana nga be wuli ka jo kasro masigi ne mo ngon nga arsai wayel buni hijir ere wana nana era sawa wara kala kali la fana ba ko kali ala kala ga sabo ye nutu wulla ka bo sujudla nuta jogo sana ko be wuli dira ta ma kasro masigi oni wayle ka ar safana te ar safa so kile ni odman na mayro awara na fana min to fana ye ona na bukhari ko na o ye malik ibn huwairis ka ar sai malik ibn huwairis min ariwana na kafara karabo sallu kama raaitu muni usalli o fana min fo kala karana mon kshiba ma aga witirula sil witirula ka ma sigi de ko atla ka kro kawli na bukhari kono sil witiru ko raj me na jogo fula fula ke ko tentru fula dafa o te witire wa na ta flana na ba sigi ka kro kawli ka ta flana na jogo samana fana na o fana witire nata nanna na ite nturu ke abisi gi katla kata nanna nafo oyere wa na bukhari kono maliki ibn hurairah siga lakali la o riwaya ñona fana sabawara lakali abu huraira o riwaya ñona fana sabawara lakali abu umira sa'idu fana lakali fazawara ga hadisana na tugumina qasila mughatan ñena saba mughatan urutu mikemeka o saba mughatan urutu mikemeka ale de wulla sile wakati kuntere kumina ala kraga sile gati gola de sisa purge bekai o riwaya ñona fi sunan abi daud o sile ñefaina ale fana be sigili nke ala akele nga jogo folo ka ba sigi doni kata fiyanana sabana ba sigi doni kata namnana o kuma n'a sɔrɔ o sigili min ye mukhalafa ye ko suna tɛ saba minnu tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ ɲɔgɔnna minnu bɛ kɛnɛ kan o kuma ŋa fɔ k'a fɔ k'o tɛ seli in dɔ ye o kuma komi halisa ninnu fara ɲɔgɔn kɔ tan dɔ ye fan dɔ in ta dɔ fana ye fan dɔ in ta nka dɔnna dɔ fana b'a yira k'a fɔ i n'a fɔ usemi ninnu olu bɛ min fɔ ko maliki bunu wɛrisi ta in an ye min lakale ko ala kɛra tun bɛ sigi witiriw la ka sɔrɔ ka wuli k'o kɛra ka sɔrɔ ala kɛra kɔrɔla de olu b'o de fɔ a la o y'a sɔrɔ ala kɛra kɔrɔla ne ma nin ci ba ma parce que jaabiw de kɛ bɛɛ na nusus halisaw fara ɲɔgɔn kan eluwa minnu ko k'a bɛ wuli directement wali gudo jiri ka rewa la k'a bɛ wuli ka sɔrɔ a ma sigi bon wali nana ala kɛra fɛ wagati min na o y'a sɔrɔ ala kɛra ma giriya a si ma kɔrɔba a ma giriya. Maliki bunu wɛrisi min ka kumakan fɔra ko a b'a sigi dɔɔni ka sɔrɔ ka wuli o de kɛra mɔgɔ laban ye min nana ala kɛra fɛ n'ale taara dɔrɔn ni kira fatura o tuma min y'o fila da ɲɔgɔn kɔrɔ u y'a jate minɛ o de fɛ k'a fɔ ko tuma na ko kɔrɔ wagati de do o de ye sigilen ye minnu ko ko ayi ko kɔrɔ yɛrɛ tɛ ko seli yɛrɛ suna dɔ de do o ye sabakɛ min y'a kɛ saba mɔgɔ tan ɲɛna n'u ma fɛn fɔ a la k'olu tuma na fɔ k'a fɔ ala kɛra kɔrɔlen ne ye nin kɛ e ma kan ka kɛ. O kuma kuma kɔni bɛ nin cogoya la o la ni mɔgɔ min y'a kɛ fo a ko nana se yɔrɔ la ibn taymiya rahimahu la a ka fatawa la ale ye min fɔ a la ko n'i ka alimami b'a kɛ hali n'a kɛli man di ye i k'a kɛ alimami nɔfɛ ɔ n'i yɛrɛ ka alimami t'a kɛ hali n'a kɛli ka di k'i k'a to ye ibn taymiya y'o fɔ a la ju ila limamu litamma bihi imamu dabɔra k'a la dege o kuma n'i ka alimami b'a kɛ hali n'a kɛli man di ye i fana k'a kɛ imamu ka digili kama. Nigai mam take na kali kali ikato ogona masala nyin chugodi masala khilafia do kada ad sauna chugaka mom ya fa chuga mna ba barani are ga ke chugai wala ba wala shawa gam ya ke shawa tan yana o si dona bo ko mi chugo chugo awati asra donna nunga nyofala asra mo korolim bate tumako mo ko asra ko tumako ni abu mu media ho masala fena ara ni mi mesa bo ni masala ina ara ji ka galen do ni ni ala ja ara ji ka sunun fam fe o de jamu fanye parce que ni ala safla ni tanakudu nana ni tanakuru kora de ni yo yo control di u kuma ka ma de yo ma ama ala ka safla be franyo ka kasro ama dola fa afirma ka fa al jamu bena na sayni alisafula baara ka sɔrɔ dɔnba fili paseke a bɛɛ ka kɛnɛ minnu ko ko wayili burujiri ka yɛrɛ b'a la k'a bɛ wuli directement ka sɔrɔ a ma sigi o bɛ abuja ara kɔnɔ bon minnu ko ko a bɛ sigi dɔɔni ka tila ka wuli o bɛ bukari kɔnɔ n'o ye mali bunu wuli sira yɛrɛ b'a ye mɛ an tɛ bukari ka yɛrɛ b'a ta directement ko o de ka kɛnɛ ka tɛmɛ abuja ara kan ala a tɛ kɛ ten dɔnna caman b'o kɛ mɛ o ye kataw de bukari yɛrɛ b'a bɛ bukari kɔnɔ dɔ bɛ abuja ara kɔnɔ olu fara ɲɔgɔn kɔ dɔw bɛ sin ka fɔ ten n bɛ bukari kɔnɔ o de kan ka taa parce que bukari ka kɛnɛ abu dawuda o t'a kɛ cogoya ye madama n'a bɛ san dɔ ka kɛnɛ a tɛ sin ka bukari kɛ ka tɔw lafili parce que bukari ka kɛnɛ ka tɛmɛ kitabu tɔw kan kɛnɛya min do dɔnna b'a kayida wele k'a fɔ ko yanni akilabiya de do akilabiya de do kayida akilabiya de do lɛsatihiya muftarida kayida wajibi bilen kayida tɛ ko bukari ka sa kelen o kelen mana fɔ mɔgɔ min t'a kɔ k'o ta ka lafili bukari ta ka taa o kayida tɛ dɔnna b'a wele k'a fɔ kayida tun bɛ akilabiya a ka halisa saali de ka ca ka tɛmɛ tɔw ta kan mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ wajibi bilen ko kayida muftarida k'a bɛ tɔw ta lafili o tɛ o tuma madama n'a tɛ se ka tɔw ta lafili ale ka yɛrɛwa ka kɛnɛ min nana sunani na o fana ka kɛnɛ an bɛ jamu de kɛ k'a bɛɛ baara ka sɔrɔ a ma dɔ lafili parce que a bɛɛ ka kɛnɛ o de ye jamu ye o jamu kɛcogo usemini y'o de kɛ k'a fɔ o tuma na ala kɛra kɔrɔlen de y'a kɛ o tuma mɔgɔ minnu ma kɔrɔ o tuma na aw ka wuli directement k'a sɔrɔ an ma sigili in kɛ o tuma mɔgɔ minnu si kɔ ani u b'olu degun olu b'u sigi dɔ de k'u tinti ka sɔrɔ ka wuli donc iye arisa fila bɛɛ la baara ka sɔrɔ i ma dɔ la fili o de ye a kayida ɲuman ɲuman o de y'a kayida boli cogo ye quoi waleykum salaam. Mais comme Sarah Kumaru Kunfe Barata, moi je suis là. Il y a 600 ans. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis parce que amay don numa yere baula ulle ga yere baula kacha amay wala ulla dono yi jamu ko chugula ka fokmana no ta tayar san nasila ka korne akadela ya famya de momi sigini la kali onna waati bin asra qara waati konnana sama don numi no nuru kuma na saka qara uluma sigini fala parce uluma na saka min koromana uluga yere baula sigini ma fala donna numi ya famya tini na akila fana famya nyuma no mo se ga baraka nay wala wala nata walakin kama latulaka ko ina fa ya je fatura mina wa tukaddiru fi hal qiyamika ubma ibn awli kuma ara ko ibn awli kana sigi ti dawli diretema ti jo albe min nawo de kana sigi kuma nya masala je fo akila famya na ubma ni be wuli ki ga allah akbar fo parce que nana yirwala kafala kratin ra yukabiru fi kulli khafdin wa raf'in yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in kira jigimi ana wuli la gala barfa gala min hadis ibn mas'ud thumma taqra'u kira qa'atil ula ubma ni ula jogo flana na ye kalanga ye jogo falla tubabna flana fana o tuwala kalanga ka fana na wala ma yɛrɛ bɛ se k'ale kala kuntagala surunya hali ni ma janya ka fɔlɔfɔlɔ ta hakɛ bɔ parce que ala kala tun b'a kɛ ten de o de ka fisa abu katada ko k'ala kala ne ma ni kisi ba ma k'a tun bɛ seli fana jogo fɔlɔ fila k'a tun b'olu janya a tun bɛ jogo fɔlɔ fila janya seli fana na o tuma na k'a tun bɛ suratul fatiha kalan o kelen kelen bɛɛ la ka tila ka sura wɛrɛ d'a kan ko tuma dɔw la k'a b'a dɔbɔ a kama k'a kalan n'an bange walasa mɔgɔw ka dɔn k'a ti jɔ ten k'a bɛ kalan de a b'a dɔbɔ a kama seli fana na lansara la k'a kalan n'an bɔ kɛnɛ kan pour que mɔgɔw ka dɔn k'a bɛ kalan de mɔgɔw kana miiri k'a b'a da de k'a jɔ k'a tun bɛ jogo fɔlɔ ninnu janya seli fana ni lansara la a bɛ fɔlɔ janya ka tɛmɛ filanan kan k'a tun b'a kɛ ten a bɛ jogo fɔlɔ janya ka tɛmɛ jogo filanan kan fo olu sabaw yɛrɛ ka jateminɛ nana mun ye k'a bɛ fɔlɔ ninnu janya de walasa ka mɔgɔw makɔnɔ u ma fɔ ala kara o fɔ dɛ olu de ka jateminɛ ser'o ma k'a tun bɛ jogo fɔlɔ ninnu janya de walasa minnu bɛ retard la walasa a bɛ se ka mɔgɔw makɔnɔ cogoya min na olu ka faamu o de yera u yɛrɛ la yiriwa in nana amadu ka kitabu la musnad imam ahmad ani bukari ka sahihu la ani muslim ka sahihu la ani sunan abu dawud a nana olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. وتفعل بالبدائل الصلاة. أما كيف يجوناك جاب من بلا وشغلة يجوا فلك تجابنا نور الديتايرا كأني فتا أما جوا تبلا إبا بلا جلندو كتبو كلنا غير أنك تقلد دار الركوع كما ترى الركوع هو في كل كنوتك لو نما يكنوتك على قاعدة من الناس سايبا غير جم نبرا الركوع على كنوتك وإن شئت قبلك قبل ركوعي دار تمام القراءة. أو كنا جاريا يا ركيم سكا كنوتوكا يلي غتا ركولا يتلنا سوران بكالا ركولا نو جاري وهذا كفا كنوتوكا راي يرا فلاي يمسكا كا يبرا ركولا يمسكا كا سنغتا ركولا فلا فلا يجمعي أبو هريرة كارسا أبو هريرة كارسا نعم بخاري مسلمون أقول لك راك نوتوكا بعد الركوع نبرا ركولا اني رواغرن نانا اوم نانا مغامنا ابن سيرين محمد ابن سيرين تابينا رو تابينا قربالينو قالي كو انا سما كو على قرأت نتوغي فايل سيل لوا akoko ɔn kaye kumutiga farisel la ko yala ye kumutiga uruku kɔfɛ yani uruku yani baada uruku kɔfɛ wa uruku kɔfɛ kaye kumutiga wa ana sigo kaye o kɛ ko nka ka mamɛ o la yasi iran a mamɛ a la a ye kumutu min kɛ uruku kɔfɛ a y'a kɛ dɔɔni dɔrɔn wagati kunkurunin nka mamɛ a la ni ana sika yiriwa dɔ ye o fana yiriwa wɛrɛ nana kulutu babu la o yiriwa yi dɔnna y'a sabati ka fɔ kulafaw rashidun arba ala jɛnen do bɛɛ lajɛlen ma a sabatara olu yɔrɔ ani saba caman minnu y'a yira ka fɔ ko kulutu bɛ kɛ yanni bada ruku nka ana si fana ka yiriwa fana nana k'a ye kulutu kɛ ruku kɔfɛ ko ma caya bolo ma mɛn a bolo yiriwa dɔ la kaye kurutu kɛ ruku kɔfɛ kalo kelen kurutu daminɛna a bolo san min na mɔgɔ min y'a ka saba dɔw faga kɔrɔnɛ durusilaw faga mɔgɔ bi wolonwula ni ɲɔgɔn na a ye kurutu kɛ k'o mɔgɔw danga a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ kalo kelen bɛɛ ka ruku kɔfɛ maana sika lakali la o de bannen kɔfɛ sisan a ye kurutu yɛlɛma ka kɛ kabila ruku yan'a ka ruku kɛ o tuma ale masala bɛ n'a fɔ an bɔra min ɲɔgɔn na min k'i sigi dɔɔnin ka wuli a fana ye masala lafiya ye dɔw ko kurutu bɛ kɛ ruku kɔfɛ dɔw k'a bɛ kɛ ruku ɲɛfɛ de o tumana masala in masala khilafiya do mɛ ibnu hajar ye jamu k'a fana na jamu ye jumɛn ye min ɲɛfɔ sa halisa yi minnu ye kurutu fɔ ruku kɔfɛ olu kɛnɛ ka kɛnɛ minnu k'a bɛ kɛ ruku ɲɛfɛ olu fana ka kɛnɛ ibnu hajar ye min jate minɛ ka jamu kɛ halisa ninnu fana ni ɲɔgɔn cɛ o jamu ye jumɛn ye ni kurutu ye yaani nazila ye ko tuna silamɛw kan kurunin tuna silamɛw kan kungo dɔ ye silamɛw sɔrɔ kafiri dɔ ka silamɛw tɔɔrɔ n'a bɛ kurutu kɛ ka dangani don a la a b'o kɛ bada ruku n'a bɛna kurutu kɛ ni dangani b'a la a b'a kɛ ruku kɔfɛ mɛ n'a sɔrɔ kurutu tɛ o ye dugawukɛ dama don aw yɛrɛ ye mɛ dangani t'a la i n'a fɔ minnu bɛ kurutu kɛ fayiri fɛ fayiri u bɛ kurutu fasa min kɛ dugawu kan b'a kɔnɔ dangani t'a la o kurutu bɛ kɛ yanni a ka taa yanni ni kalan banna yanni ka taa ruku la ibnu hajar y'a farati n'a bɛ kurutu kɛ yanni a ka taa ruku la o kurutu jumɛn n'a bɛna dugawu kɛ aw yɛrɛ ye k'a sɔrɔ dangani t'a la paseke yiriwa minnu nana ale y'o bɛɛ de jateminɛ k'a jateminɛ k'a jateminɛ ruku kɔfɛla fɔra fɛn fana i b'a sɔrɔ dangani kun b'o la ruku ɲɛfɛla fɔra fɛn fana i b'a sɔrɔ u y'o dugawu lajɛ dangani t'a la ibnu hajar y'a jateminɛ tan ka jamu kɛ n'o sira ye o tuma n'a bɛ kurutu kɛ ni dangani b'a la a b'a kɛ ruku kɔfɛ ni dangani yɛrɛ t'a la fo ka dugawu k'aw yɛrɛ ye a b'a kɛ ruku ɲɛfɛ ibnu hajar y'a fana jamu nin cogoya na walasa mɔgɔ ka bɔ khilafu la ni ne ye kurutu a kɛcogoya ye walahu a'lam ko kurutu yɛrɛ i n'a fɔ kurutu min kɛ fayiri o fayiri dɔ bolo u ye dugawu min kalan a la o de filɛ nin ye ala an bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ ala an bɛ juruyafa ɲini i fɛ ala an dalen b'i la a kɔrɔ ye limaniya banna ka ɲɛsin ala ma ala an b'an wakali bɛɛ lajɛlen siri ala kelen pe de la o tuma ala an b'an yɛrɛ majigin k'an yɛrɛ dɔgɔya e kelen dɔrɔn de ye ala an b'an senbɔ taabolo jugu bɛɛ la e ka taabolo dɔrɔn taabolo kolon bɛɛ bida taabolo filangafa taabolo kafiriya taabolo a ma bɛɛ lajɛlen to yen fo n'a kɛra e ka taabolo kelen ye. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ban e ala la an fana an fana bɛ ban o bɛɛ la an b'o bɛɛ to yen an b'an senbɔ bɛɛ lajɛlen sen na. Allahumma iyyaka na'budu. Ala an bɛ e jaati de bato. Wala nusalli wa nasjud. Ala an bɛ seli e de ye an bɛ sujudu kɛ e ala kelen pe de ye. Wa ilayka nas'a wa nahdi. Ala an bɛ wulikajɔ min kɛ an b'a bɛɛ kɛ e nɔfɛ wa nahdi an b'an teliya o baaraw kɛli yɛrɛ la fana. An bɛ wulikajɔ min kɛ diinɛ la seliw sun wijiw baaraw an b'a bɛɛ kɛ e de nɔfɛ. An b'a baara kɛ fana ni sɛbɛ ye k'a kɛ ni teliya ye e ala nɔfɛ. Narisu rahmatata. Ka d'a kan ala an bɛ ka hinɛ nata. Wala khaafu adhaabaka al-jidda. O tuma ala e ka ɲagata min bɛ yen ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don dɛ an bɛ siran o ɲagata in ɲɛ. In adhaabaka bil kafirin mulhikun. Ka d'a kan e ka o ɲagata in a bɛ kafiriw sɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. O tuma kunutu min kɛ fayiri o fayiri dɔw bolo ni ye yanni kunutu in nin ye o ye dugawu ye ten. O tuma na kunutu in hali n'a sɔrɔ dɔnna dɔ y'a yira k'a fɔ ko suna tɛ a dongodolama ye parce que a ma sabati ka bɔ ala ka yɔrɔ k'ala kana kuma kɛ nin cogo la fayiri o fayiri o ma sabati kira tun b'a kɛrɛ n'a mago b'a la wagati min na a b'a kɛ n'a mago t'a la wagati min na fana a b'a lajɔ a nana yɛrɛ b'a la k'a fɔ ala kira tun bɛ kunutu kɛ farida seli bɛɛ la a b'a kɛ safo la a b'a kɛ fitiri la seli fana lahansara a b'a kɛ fajiri la o tuma a labanna ka seli farida tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sen b'a la k'a dan fajiri ma a tora fajiri dɔrɔn kunutu kan fo ka taa a fatu. O yɛrɛ b'a ye de faamuya kama dɔ sina k'o ta ka kɛ i n'a fɔ laada don a tor'o laadalama kan a ma dabila bilen k'a sɔrɔ a y'a ye laɲini jumɛn ye riwaya de nana kaana laya kunutu ila ida daa likaw min aw alakaw min ko ala kɛra kun kɛra a kun tɛ kunutu dɛ fiyewu fo n'a sɔrɔ a b'a fɛ ka mɔgɔ dɔw danga walima n'a b'a fɛ ka dɔgɔ kɛ mɔgɔ dɔw ye laya kunutu ila ida daa likaw min aw alakaw min. O de b'a la k'a fɔ a kun tɛ kunutu kɛ don o don fo n'a mago bɛ kunutu la a b'a fɛ ka dugawu kɛ silamɛw ye a bɛ kunutu kɛ ɔ n'a y'a dɔn k'a fɔ hakilisigi sɔrɔla o ko ɲɛna a b'a lajɔ kafiri ye tɔɔrɔ se silamɛ ma a b'a fɔ golo dan a bɛ kunutu kɛ n'o ko fana nɔgɔyara fana a b'a dabila ko a tun bɛ kunutu kɛ tan de. O bɛ kɛnɛ kan o bɛ dugu la de. A tun b'a kɛ kɛnɛ kan de. Olu ye dugu la. Munnu b'a kɛ dugu la olu b'a dugu la. Ɔ Ibrahima Kemi nana ye da ko basi t'a la. Oh. Alors salam. Tafuru dania. Slano fan fe abien. Obe nye ba be parce que ça va tra ali sa ba ro ka kutu la. Ala gra ta fa ko male e kusosia ba le bro. Ma ton toka. Mɛ dangani min ti ɲa silamaw bolo ka kafiru dangani min ti ɲɛ k'a tigi kɛrɛnkɛrɛn k'a taa tɔgɔma k'a danga mɛ kafiru kafiru b'a fɔ basi t'o de la mɛ e kana kɛrɛnkɛrɛn o de a yani salafu ka manaju la o ti sɔn o de ma k'a taa tɔgɔma k'a danga hali n'a sɔrɔ kafiru don makan ka kɛ mɛ ka kafiriya ka dangani ɲɛsin kafiri bɛɛ lajɛlen ma a bɛ ɲɛ o de sira fɛ o fana dama babu wɛrɛ ye. Parce que hali ni mɔgɔ min mɔgɔ tɔɲɔni a fɔra ko an ka siran mɔgɔ tɔɲɔni ka dangani ɲɛ o tɛ silamɛ kelen kun ma kafiri kun hali silamɛ yɛrɛ k'an ka siran mɔgɔ tɔɲɔni ka dangani ɲɛ ni mɔgɔ tɔɲɔni n'a y'i danga dɔrɔn ala b'a mɛn hali ni silamɛ min y'i tɔɲɔni y'a danga a bɛ minɛ a bɛ o bɛɛ de b'o cogo la quoi n'o tɛ kafiri kelen kun bɛ bilen. Ni dangani bɛ min kɔnɔ dɔrɔn i b'o kɛ dugu kɔfɛ yan wala ni min bɛɛ dugawu de ye o de bɛ kɛ yanni i ka dugu kɛ. Ni min bɛɛ ye dugawu ye o de bɛ kɛ yanni i ka dugu kɛ. N'a fila ɲagaminen don ɲɔgɔn na i bɛ taa n'a ye dugu kɔfɛ. N'a fila ɲagaminen don i b'a kɛ dugu kɔfɛla ye. Tɛnɛ. Sɔmilanda fa le seyi o ni kɔntoro. O tuma na k'i b'o ɲɔgɔnna kɛ sujudi la yanni tenturu la ani sigili la. I n'a fɔ an tɛmɛna an ɲɛfɔ cogo kan cogoya min na. Ko n'i sigira sujudu fila ni ɲɔgɔn cɛ. Sujudu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i sigira i b'i kinin sen i b'o turu. O tuma na a sendɛgɛ kɔnɔna ninnu i b'olu da duguma a sendɛgɛ senkɔnɔna kɔnɔna i b'olu da duguma. O tuma na numan se i b'o sɛnɛ. Wa peja ɛ aliyatika. O tuma na i duguna fana i b'o sigi duguma. Ko i b'o sigi duguma. Wala taku alazirika yisra. O tuma na ni sigi laban nɔ k'i kana sigi i numan sen kan. N'i bɛ sigi laban seli sigi laban kana sigi i numan sen kan. I bɛ numan sen fori ka b'i kɔrɔ dɔɔni ka duguna sigi duguma. Ka kini sen k'o turu. Mɛ n'a sɔrɔ sigiko fɔlɔ de don i bɛ numan sen sɛnɛ k'i sigi a kan. Ka kini sen turu. N'a sɔrɔ a faamuyana i n'a fɔ seli minnu ye sigiko fila ye i n'a fɔ seli fana o ye sigiliko fila ye tayiya kalanko fila safo fana bɛ ten lansara bɛ ten olu la sigiko fɔlɔfɔlɔ i b'i sigi numansen kan ka kili sen turu sigiko filanan na sisan i bɛ numansen nana ɲɛfɛ dɔɔni duguna bɛ sigi duguma ka kili sen turu a fila sigicogo tɛ kelen ye bon n'a sɔrɔ sigiko kelen dɔrɔn sigiko fila t'a la i n'a fɔ fajiri o tuma na i b'i sigi numansen kan ka kili sen turu. N'a sɔrɔ sigi kelen dɔrɔn don. Salamu ala. Salamu ala. Wa eyi sigi ka hali ka yimna fiye ti sɔ a bi ha. O tuma ko nka n'a diyara i ye sigi laban na ni ye mansé na ñefé ka djugna sigi duguma e be kilin sé min turu ki bsé ka djinga doone sé ku turu ba kéré ko djinga doone ko kéré da duguma ki bsé ka ké o ciwa la fana fajadda janba fahmiha ila ard huma sé ku turu ba ko na ki wo da duguma e wala djinga doone ka ko na le duguma na soro la ita turu la فواسع ثم نيا كته كوبي دغا باشي فوي توكل لفنا ثم تشهد ثم ني سيته كي بسرغا تحيا كرا والتشهد كم ني مي تحيا راي التحيات لله الزاكية لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليها وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن فان برا تيا متغامنا تان تيا فتغو دو فنبي ونن مفنيو ودوني يبا سو كلمه دو بينا وتولا كلمه دو بو فنا كنو تيني ونو نا اكون شي جمعه دوني مسالينو حدا كينا ما نيو تا بس تالا بدا شرطي تيا فتغو فزبي نمونا كني كني ادا كونشن ناس وترا كا فاس ساندو كا كني كا تابلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانا عمر بن الخطاب كا تيا كلا تشغوري ني نمنا مواتا كونو نمنا مواتا كونو موقوفو دو موقوفو جمعي عمر كم مغو كرانينا هل ناس رقا نانا ما فو كلا كلا فو ايتا اتمتو من مار لا يرى كا كلا مغو بالا من كا مغو دغالا عمر اتمتو من مار لا كا مغو كلا ninta ya kalan chugena halanga madrasa la hakla mine bakra ninta kalan chugena bakra madrasa la yero kuna su ya ilema ya ilema ha ya bala sane madam kuna ka sonin mine kuma kara kuma ko ma ku fuda kana umar la dona bin min fala kol la ko hukum rafa liana mislu wala yukara mira amma kirga ibn ala kara ga kuma marfi paske ni yona sabat sama tayad la kunse asake hukman nasra mawqufu do lafzan marfudu hukman dama foli we mawqufi ma kirga marfi paske umar to songa fen la ire kablo mo ko kala ni ala kara ga tabulote wala tayad fen fen ni nasabat ra har sakene mona dron ibe tayad kala ni bashi foi foi tara Pani singili miget sutendru flam nyoche. Ofana is singili kiri chogo da indrone ki singi numan sen kan la kini sen tu. Ki singi numan sen ka kini sen tu. Singili flam nyoche ofana singili okene ne. Nga erwa da no muslimna mawqufu do ala Abdullah ibn Abbas. Ale de yira dola sujudu flan nyoka cha ay sin flan nora nyoka na ki sigi o flo sin to don flaka ko lu turu ki siga ka sujudu flan nyoka cha okay muna bas muno ya ya la ya ni nga la ko puru ga yin ge o wa ka ko lu tun to don ko o yi sibi to ye o la ya ni nga ku ma ko lu suna ta ka le ta ka o wa ka fa ya ya la kra de o de ko sa fana ka o ni suna ta ka le ta ale ta ka o donc ni sa rawo ko kuma na baraka fa kuma ifuna o suna di ota ni sa rawo ni ku suna da rasaka ta ala ka suna do na kom ai asabatra sujudu fulan nyonga cha yera yene a jabil keli yuntare anse go o kiri bo ora banka bo yo to ko funa so ni darla ma ni tsega sibi chugo do nu nge fami fe na le biya ranje tsega ke o darla tsrai no te gabe ta chugula odi suna odi kai ka be ta chugula benye fura ni mikaya ni mikaya kuri ga be ga ta chugula de odi kai alan salam kasru bua ga wira ga bara ila da bara ko sabo ku dop ne wuli sabo gugu wuli kasru bua da dogma wutin o tintu woro kan kawule kasro burma da dogma irwa bala sale no wa a sala kan fa in salamta ma'a hada ajzaka ha kuriya ta ya kara na ban kasramu bla kabu wasa ukile na ta ya kara na ban kasra ma soli ke kabi iwasa wa mimma taziduhu in shita o koni yere do faraninka taya ka fana no jari ko fara kai wa ashhara anna alladhi jaa bihi muhammad haqqu alayhi fawli taya ka rakib se gani faraka ka fa wa ashhadu anna alladhi jaa bihi muhammadun haqqu misira ka fa mohammad nan feni kinyano kibse go fara faraka wa ana jannatu haqqu ko me dala faraka fa aljina tiyen wa ana an-nar haqqu me dala faraka fa ko tasma fana o fana tiyen wa ana as-sa'atu atiyatu la rayba fiha wa qiyama min fara adena sigata nan la qiyama kubuke wa anna ma yab'ath man fil qubur wa mu'amma wa kabru kana ala ibn abrajin kunu ni qiyama sira kibse kan faraka faraka me mai riwayin na hadisala kafako riwayin na mai mayala akon mi risati gon na mai ta me mai riwayala hal takrijimu filam lene abe ka kuma be hadisa ko na ma hadisa ko na kai adallu filene mo yala azan fira kubolo kuru de kubolo kuru ta ta fanya kuru ka da dinna ka sura ka wuli aa o suna de trap wuli tele o at na kete rewa nana sunan abi daud min hadis wa ibrahim ko kana yuajjilu fi salat ta jinu kora ki bulu flat kuru ta ka titi ga sura ka wuli abi sifatu salat la sunan na la abi daud ya ha aga kana o ma fam o ni be wuli me jowo ni be wuli ki jo sisa wuli ni na ma blo katani ka tini du ma rasul ka wuli sewal bani kilebe ga deta icha ma da ga sifatu salat la Allahumma salli ala muhammad obma no bara bi suraka e du gomi fo ni o kala ko da tahiya ka bi suraka salli kala ina fo abuna kala tuga mu wa ala ali muhammad وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وبركت إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ومن فنا تحيا يعني صلي كتبه داي من فنا سبترا روالا محمد الله الله عبد الله بن مسعود على جنون واما kwala kara gona dala kalime tahiya kalan kaga kala ina fa mura ka fujuga na allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta wa rahimta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ni riwana na hatim ga kitab la mustadara ala sahihain wal baihaqi aha riwana do fana as-sahalin do riwa sahalin do انما حاتم كما صدرك لا اها اللهم صل على ملائكتك بوابي رواه جعفر اللهم صل على ملائكتك قال كل صلي كذا ملائكوك والمقربين ملائكه من الناس الى ولا انبياء والمرسلين انك النبي ما انك لو انك تشيدك كصلي كل برجلنا وما زياده من فلال الله بسم الله الرحمن الرحيم هو ارسال من كاتبه راوي دبالا تو مافو sanadu la mawada bala to mafo bo arsa sanadu ni mawada bala na to mafo be jete mun katuye abu komi mo mi tigara parce que ni mo ba tigara sanadu la sanati di madon abe fiya bla arsa parce que mo mi be sanadu la na madon jollo daga mo mi ga arsa be na afsa ga mo mo mi ga arsa te ni ob manu ma do na ba tigi ma da mi arsa en toyi amba wole go mun katu mo ra tigale mbala na la ala bangara arsa be ga bara mo na ma bangara arsa be toyi dam ziyara bi riwan na ta mun khatib do hatim fe amakena wa ala ahli ta'atika ajma'in ani ibatu dawo ka saliku barajin ka allahumma ighfir li ala ya fanima wa li waldiyya ani bang baga fla wa li a'imatina ana nganye mo ala ya fawru barajin ma wa li man sabaqara bil iman ani mo mo ko nanye li mana ala ya fawru barajin ma maghfiratan azma ubmana ya fatula ya fami kaka allahumma inti ala ini as'aluka min kulli khairin sa'alaka min muhammad nabi ni la hera bera hera tanfa iga no yimani hera mu ni ni so ni muhammad nabi ko iga no yimani wa uzbika min kulli sharri mbay ni fega tana tora bala jeli fana ma istaaza min muhammad nabika mari tani ni fetiga si fenza ma fana ba ni kan tsha bala jeli ma allahumma ighfir lana ala ya fa amma ma qaddamna ani fenza ne jurmuna ga tama bala jeli ya fa ni wa ma akharna anani femru be na ma ka mu jurmuna o bala jeli ya fa ni wa ma asrarna ani mun ga dubala o be ya fa ni wa ma alanna ani mun ne kene ga bala jeli ya fa ni وما أنت على بمنا ترب من دعاءك ولا كتمان كأيكاب يفاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة ابن عالم باني في الدنيا كن يكانسون يمانا وفي الآخرة حسنة لا عرفنا يكانسون يمانا وقيل عذاب النار على يكان تما تسمعني تما وعزبك من فتنة المحيا والممات عالم باني في كان تما ينما فتنة أنسى فتنة كان كشاب بلا جلما ومن فتنة القبر kaburu fitne gan kisama o kisan masida jale ga fitne gan kisama wa min azabil nar ani tasma nyata gan kisama wa su'il masir ani lama chugo chugo gan kiso bra dile ma assalamu alayka ayuhan nabi ubmani ni fa sura ga salamun ra kafa assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibad as-salihin thumma taqul assalamu alaykum ابما عليه تايا فسلا كسلف اي دوو دوفو نكره تكون دوو من فراغ الواجب لا تيغو كلا ني دورا به ولا من تي ني سي كلو كلا تايا ني اللهم صل وكف اي صلي جاتو مي رافا ني وي دورا با من تي سي كو فانا فو صلي كاتو بن منا يروا صلى درنا سهارا ان فو تايا فنا بو تشولا اكاكي حديثا كان ما يندرو بس اللهم صل من فو تشغو تيكلي ني دوني ما كان ما دوكنا تي دوكنا na kolisha ni mi kakene kabala krayo ibure ta kabara kana airwa kenema airwa la kule ibulu tu irwa mun ma sahibu lu tu jamu yumun la yare no irwa re to la ibobe tu hal mun mi ne sa kenema to kana to kuma ta mun da dara yare ti ale do ra ka hakina na ko ni sori blan chugo chugo ko sentara otara ibul kayyim yani imam nawawi aka azkarla imam nawawi ka azkarla aleko kuni mogo mogo alakra ka soli munbe ni mogo mogo alakra mamtu kalb na kan kalma kren ba chela min tara koi bidad aba ka azkarla kalma kren do alakra mamtu kalma kli yo do soli do chela min mana alakra yo min mana sab ka bawo sabo ka min mamin kala e kalma kren do wala sabo te min do koi bidad ila rabi fana sibno kuma kelen aga kitabula aridatul ahwazi wutum di sharhay kalma kelen do ya do soli chala ko bidad kalma kelen do ko bidai o gon tara sa o lugo go sa du fata ka sa qur'an ay rai jira kono kuma jibu bari o li o tlawi rai ka tla ko fusa kuma re bala chaka jibu foga da mate malaka kun manda mo uba kitabu ni noye jawahirul maani abu kono ko dia kala sie kile ka braje ka bon korne kala mo waworay ala ko kwara madini jine una faranyo akalu korne nyogondla hali sura al ayat ka tse kadla o te qur'an era kono hali ayat ni ada madini be ni jine de ka kafu ka tse go udla meni mo won na sura no isan la mi ga sa qur'an era be du we fam jogo di ale kala mo kile wa te jiwe te kirai kirare ba fo ni ni kalanta ni baraji mbara ale ya do chukuru ko baraji bara fo ka tabu ha qur'ani te kirai ha do chukuru ye fili bara wo katla tubini ni gona ka fi sa ka tuno qur'ani ka ndi laga je do me waju la ne di adun wa na ra ni so do la be ka waju ke je ni ra sara ko ba chi ni a chen sara ale adun na ne ga e kuma fo chukuru di ko salatul fatiha ka fi sa ka tuno salati ibrahim ya ka ha fo tani ko salatul fatiha ko kafsa salati ibrahim yayi yabni biyo rajmana allahumma salli ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim ala sharike mawdu ka ina fo yusulm ina fi isalla ibnu akachwamna ko o yusulire ko o teciye ko baraka fo arsaji galone ko sali gara ala karaka nabla ibrahim anya ko fasiga fa da mamba musufuru su dumna kafir na fulo gara ko sali de gala karaka ko soli gara ibrahim abba ka da ibrahim ko ba ka ko sa ibrahim ya garuni basiri je ni kuma fo dulla abiya jo dola dola su fenyira ala a cheyira hal ma su sara sara ere kan naje kana ni hakilla idro kala kana ka suna jele geni ka hakilla kuina afrako selige morga na fo selige bra ka chawna ko ba so selige ala ka ni ka ibroni ale ka kisa mi ta kana ne ka fo selige ra ibrama e ya farama ga furna fulo kara seli ala kra ka modar ya dlangalu ni ahmad bakri ni kuma fabrike ale ta don ahmad bakri ni kuma inla ahmad bakri na to na ya baba fo ko kaza ka ma mar manga lakal nizan ma fi elizabi kole ka mar ma manga la kuma ta lakal ato de ahmad bakri ore ni kuma inla fabrike ubo ko faru to ko re bo ro do ta ti bu do fo ka kuma ta nyonda dro ka tara nai sulama ti soma ko kuma ni ba fo ti ga bo ro do ma gore de fufu mo yo ko kuma ti ga bo ro de don se te de fufu mo yo se ga fo itara uba na nyonda dro ka na nyonda ka tara nai ti nin kai ni mai tala jo ni afo ka wudme ni afo allah kan baga mo jme no to si nyedo ala ta ma ngan ti ti ara jo la dro ka mo ko le la ba ala ka ti mo anda mo lega me ba ti ti mani na ha ba ti ti mo ah ha aha ah bo komi amna sama amna sama abe darso kono ko wati ko nanga mana le ta sa bo nayi ni ngali gam se ka nyefali kara bulu la mali ani bulu la ani bulu klini otawa amna se ri sala tribi na mi nyefala le ba fa ka be daga ni ya la maga ko be daga ubman ya joga kle ko fa na be daga ngali le ta wili ni ala koran fa la ko ni ya kle ko bi ala kle ba ci ajira ni ya la maga ko be shetana gen ni jira be ka shetana gen ama ali bojira ale o tawilo koro fala no ko mo jijaye ka ba ale yara yara boti har sapmai anu min fala dro la ma ali har sada ka kene ka joga kle war sa to defi abana dro ni o de ka ka kina o ka kle war sa mara da fura salete awo men isra ra mamuna anje fana la sa mi awo ah ah ah uga dale uga walu juga dia apa uga walu juga nak giri kray uga walu juga apa mang giri kray uga lewa ni ada orang kat mata aku fusa kira tak giri kray bulu ni uga buka doga fola kau uga sugura lah doga fola kau sugura teka drama kena kaya ni ni kita udah bermulu syekh ayah sugura dia dia mustahil kharifun jani abo konoko yani na kalano yani nga ko salatul fatiha kafsa katme salatul ibrahimia kani hake na kafsa kuranere ko memuna ala karama di sabo moruka lase abo kala mun abe yera bolu mustahil khariful jani fi zalakati tijani rijani kidabu tawodi ya fanya kawo kala doma ko di ala karaku ya di sabo ma ku lase ko sabo ku se ga lase na faliba lase tugamna akla bi mun wallahi bin yarani mun mushtaha al kharif al jani fi zalakati tijani al jani kitabu ya tawad tijani al jani ha awa maraka ne bawa wati sira ha nam sira abla bashdala ka dora tayrana ala kan soli bayana ala assalamu alaikum.